ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. دا علی رضی اللہ عنہ دا دور خلافت بعض واقعات آبا یعنی دل چی کلا خلیفہ شو عام مسلمانانو دا غپا خلافت اتفاقو سوا دا لگ مسلمانان نا چی اغیو دا مطالبه کوله چې د عثمان رضی الله عنه قاتلان دې موږ ته وسپارل شي یا دې د خپل قصاص دی ویلي، نو به موږ بیا یاد کوو او که دایونه قصاص نه اخیستل شي یا موږ ته نه راسپارل شي نو موږ هغه وخت ته بیا یاد نه کوو. دا د هغه یو اجتهاد اجتهاد دې ته وایي چې د الله تعالی د حکم اراده لري، غرض یې دی چې الله مانه خوشاله شي، په دې کار کې به ثواب ډیر زیات وي، اجر به پکې ډیر وي، خو هیڅ په خبره کې خطا شي. مقصد یې صحیح خو لیکن د لاره ولا غلط اختیار کړي، دې ته اجتهادي خطایي وایي. مقصد یې صحیح وي لیکن لاره ولا خطا کړي، نو اجتهادی خطایی که دا کسان واقع شیو. او نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائید دی اجتهد الحاکم فا اصوابا فلهو اجران اکلتی و حاکمی و آغا کوشش وکی دا اللہ تعالی دا حکم تا دزان درسولو او حق تا استورسی گی سی خبر وکی، نا اللہ دو اجر ورکی یو دا کوشش یو دا حق تا درسیدلو. وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد، او چې کله اجتهاد وکي کوشش وکي خو خطا شي مقصد ته ونه رسیږي، الله پاک به یې اجر ورکړي، ځکه چې نیتی خدای انما الاعمال بالنیات، دغه د نیت د وجه نه چې د الله رضا یې نیت ده. د دې مثال بدر کوم چې عوام خلاص مو پوي شي، یو سره د چې په صحرا کې روان دي د مانزه واخراغه څوک نشته چې ته پوښتې وکي چې دا قبله به کوم خوایي، نو دا به موږ اجتهاد کوي. اجتهاد څه مطلب؟ کوشش به کوي، فکر به کوي چې دا الله پاک امر به کوم طرف ته وي، نو بس په دې کې د سوچ راغی چې دا قبله دی مشرق طرف ته ده، په دې طرف باندې ست مونږ وکړو په دې صحرا کې خطا وکړو، او یا د ورکاته وکړو یا د ماخام مونږ وکړو یا تهجد وکړو مونږ چې وو په ظاهره کې دا مونږ غلط کړی دی، ځکه قبله ته نه دی ولاړ، لیکن الله سبحانه و تعالی د دمنځ قبلې منځ قبول له د دې منځ به ته واپسی به نشته، دې قضای به نشته. دا ولی زکه د نیت دا او جزد الله حکم ادا کوم او دمت د الله حکم ښکاره کی قبله ماته دې طرف ښکاره کی، خدا دې کی خطش بل یو سره دغه ته قبله معلومه ده، قبلې طرف ته ودرې ده، ناغه په حق باندې روان دی او اجر یې موشه، او بل په غلط روان دی والله ولا یو اجر ورکړه، د دوه لپاره دوه اجر دی، دغه لپاره یو اجر. دا خبره مخکې نه ذهن کې د دې لپاره کې نو چې په اصحاب د رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې چې دا پاک خلک دی او جنتیان دي، دی باندې چې هیڅ قسم بد ګمان پیدا نشو پیدا کولم جهیز نه دي، لکه رسول د اهل سنت مذهب علی سبیل الاختصار بیانو ان شاء الله تعالی. نو لوګو کسانو دا ویل چې موږ د علی رضا سره بیا نه کو، په دې کې جنگی جمل واقع شه، جنگ جمل چې وتا وای مخکې دا غي وضاحت مونږ لګو که په بصره کې دا غي په خواوشا کې دا جنگ واقع شو علي رضانو مرګور پای کې غلبه حاصل کړه او دا نور مغلوبه شلو او علی رضانو په دې کې په حق باندې وو دا نور مرګري چې وو نو دا په خطا اجتهادي باندې وو خطای کې واقع وو به علی بن ابي طالب رضانو دا شام والاونه مطالبه وکړه شام کې معاویه رضانو وسه د او شل کاله التوالی پاتې شوې ده د ابو بکر صدیق او د عمر بن خطاب او د عثمان رضانو په زمانه کې خاص کر د عمر او د عثمان رضی الله عنهما په زمانه کې د التوالی پاتې شوې شام والا د درې تابعدارو زکه د سیاست ډیر قوي او مضبوط سیاست او تربیت کې ډیر تکړه دا قوم سمبالول لري خکه ولي شو نعام شام ولا داغه نه خوشاله او راضی وتی او ټول سر مرګيري وو د به څه خبره کوله اغيبه منلا شام کې علما خلق دیندار خلق هم صالحین خلق کې خډیر او د شام صفاتونه محادثو کې راغلي دي علي رضانو الته یو کس اولی به جته منصب بیات وکړ شام ولا دی بیات وکړي جرير ابن عبد الله البجلي صحابي ورولېغا اورغه خبره او توکل چې علي بن ابي طالب دا شوی بیعت وکا ز خليفه ما د مسلمانانو تابع هم دا لازمه ده چې بیعت وکړي چې د مسلمانانو اتفاق راشي او حکومت اسلامي جوړ شي مزروایت سره معلومی چې معاویه رضانو د علي بن ابي طالب او فضائل بیان کړل چې بالکل صحیح سره ده داغه د فضیلت نظمنګ انکار نشته ده داغه د سابقیت نظمنګ انکار نشته چې اسلام تلاول راغله ده او داغه سره ده چې رسول الله صم وفات کيده او د دنه خوشاله او د دنه راضی وو عمر رضانو چې کله وفات کيده شپک کسانې مقرر کړ د مشورې د پاره چې دادی شورا وکي او یو کس د خلیفہ مقرر کی په غشپګو کسانو کې یو علی هم ده علی بن ابي طالب د غشپګو کسانو هم ده د عشره مبشرون هم ده اسلام ته لاول سب ختم کړی دی لاول مسلمان د رسول الله صلی الله علیه وسلم زوم هم دی د نبی صلی الله علیه وسلم د ترز وی هم دی علم مولا الله ډیر زیات ور کړو ماویر جان بچ کله مسله کې بن شو نو علی به به جواب را لګو سره دا نه چې جنگونه مسرو خو استفتاب ته کوله چې دا مسله څنګه ده هغه به جواب ورکاو چې ده ناشنا جنگونه د دې مسلمانانو خپل مابین کې ورور ولی او دوستي محبت مو به جنگونه کول دا ناشنا خبره دی واقعات باندې سره د سیرت په کتابونو کې ورته لري چې تعجب کوي چې دا دونه خه مسلمانانو دونه متقین بزرگان خلق او د یو بل سره دونه مینی محبت والا خو لیکن په یو اجتهادي مسله کې به کل اختلاف راته د دورونو مې اختلاف راځي خو سره د ادب نه به اختلاف کاوه د یو بل سره ادب الخلاف اغه تا وایي نه ته چې دا خبره وکړنو هغه دا موافقت کاوه چې بالکل ټینګ ده علی رضا د خلافت نه موږ انکار نه کوو او دغه د خلیفې خدوم را ده چې زده عثمان رضانو د ترز ویما او هغه مظلومن وجل شو ده نو زده هغه د وینې طلب کوم دا د قصاص واخلي دا قاتلان نه او یاد یې موږ لرا کی چې موږ ته قصاص وایو بس خبره روانه ده به موږ بیا ته کوو نو معاویه رضانو دا خبره یو حد پورې صحیح و هغه دا ده چې د قاتلان نه بدلا اخستل پکار ده دا خبره هم صحیح و چې مال دی راکی یادی علی رضانو خپل قصاص کې دام صحیح و لیکن په دې خبره کې خطا و چې هغه زه بیعت نکوم تر هغه وخت پورې چې ترسو دا قاتلان وجل شوی نه دی د بیعت رستکول او د دغه قاتلان مخ کې وجل په دې خبره باندې سر په غزور کاوه په دې ټینګار کاوه چې بس دې شي دی وش او د صحابه مزاج دا چې پاک خلکو نه یو خبره باندې بچو درل به کلک کو درل به دي چا په دي خوا کول نه شو د مزاجو د پاکوالي د غدو وای نه چا زړه چې پاکي هغه دغه شانتي د سي دو جاله والا نه دو جاله والا جزا د سي او د سي صفا په یو خبره کلک کو درل والا خلکو زمونږ دی پښتو یې د سملټ یې وای سملټي مزاج والا نو په دې وجه باندې په دې خبره کله کوله او شام ولا عام سمرګری چې ټیک دا مظلوم خلیفہ وجل شو دی داغه بدله دی واخستل شي نو جرير رضانو واپس راغی علی ابن ابي طالب دی علی ویو چې دا څه واقعا ده په دې کې اشتر نخعی وتو ناغه د جرير بن عبد الله ته بدې خبره وکړه لاغه خفقه دا د علی دان په فوج کې وسړیو د زورانکار شان وسړیو دا اشتری نخعی وته او په ظاهر کې د علی کمانډان دی او مسلمان دی او د خلافت اسلامي داوا کوي کلمه وایو مونږ گزار دی د سړی دین شو د سویلم نشي ناغه خپکونو جریر بن عبد الله لار قرقیسا لاکه ته دا شام ته نږدې ده په غزه کې وسیدا د علی بن ابي طالب نه دا مرګره جوړ تاک دغه د بدو بدو خبرو د وجه نه د اشتر نه خعيده خبرو د وجه چې دا به نه لګل معاويه له زبد لګل وای چې ما د څه جوابونه ورکړي او دا چل به میکړه هغه ته لګته ورغله معاويه به قتل کړي او جله به زکه چې ته د عثمان قاتل الغرض دا محاوله دا وشوله په دې مابین کې شام والو موافقت نکاو بیا ته نکاو د علي زانو سن علي بن ابي طالب حکم وکړ چې د دې سره قتال بکار ده قتال جایز ده چې موږ سره جنگ وو لکه د آیتونو د قران چې ما ولوسل بعضی صحابه وایي موږ په دې آیتونو په معنا نه پوهیدل چې دې به څه مطلب وي کله چې د معاویر زانو د علي بن ابي طالب په مابین کې کله جنگ شروع شو موږ ته د دې آیت په معنا بنا فهم راغه به پوهه شو چې دا د مطلب ده الله فرمایي د قران آیات ده شه و ان طائفتان من المؤمنین کشر د مؤمنانو دوه ډلې وي هغه طرف ته مؤمنان دي خو مؤمنان یقتتلوا خپل ما بین کې جنگ شي دا الله دی عوام خلکو ته واجب فاصله بینهما دی منځ کې ول صلح ولټوي دا صلح لري که کار دی صلح د الله تعالی لري خوخه ده فین بغت احداهم علی الاخرى کذا وړله زیته کې به دی بل واجب نه رسول هنکوما او یا سخ شرطونه لګی غلط غلط شرطونه نفقات اللتی تبغی تاسو ټول جمع شه دا کډل سه جنگ وکي دا سوچ سه ته کې دي زیتی ولا سه جنگ وکي الله تعالی په دې وکي جنگ به مباح کړی دی بلکې لازم کړی دی چې د باغین او سبا جنگ کې باغی سره اگر که مسلمان دی اگر که کبه زر دی تقوادار دی خو چې باغی دی زیته کول ولا دی ناغس رکه طالب جایزی دې ته کافر نه ویل کی جانبین کافر نه دي لیکن د څه وخت کې دا قانون د الله د هر زمانه کې دا قانون دی هر زمانه کې چې مسلمانانو جنگ راشي په کار دره چې د باغینو سم مرګ لري کې بلکې د باغینو مقابله وک حتی تفیع الامر الله تعالی د الله حکم تر واپس کرا واپس او فاصله بینهما بالعدل واقصد د عدل فیصله ولا وکي اور چې خپل حق ادا کوي الله تعالی عدل والا بندگان خوښتي د عدل او انصاف نه کارواله قانوندار خبره کې به منصاب کې بنصافي بنه کې په فیصله کې هم دا قانوني په حق ادا کولو کې هم دا قانوني عدل نه وکړه لعدل ودي اذ باندې موږ په دې زمانه کې به پوه شو مقصد د صحابه کرامو دې وخت کې درې جماعت وه درې قسم خلق پکې وو یو هغه چې د علي بن ابي طالب مرګري وو او دا ډیرو دا مسلمانان ډیرو چې د علي له ځانو مرګري ځکه چې علي په حق باندې او حق خليفه او پرشتنه خليفه دا هغه حقانيت د حدیثونو معلومیږي د رسول الله صلی الله علیه وسلم د حدیثونو لکه رسته ویلې کیږي بعضی ځایونه دا غنه معلومیږي چې علي په حق باندې او معاویه له ځانو دا هغه مرګري په خطای باندې وو خطا باندې روان راي دې ته د راي خطای وای نبی صلی الله علیه وسلم د ارشاد فرمایله یو ورځ په منبر باندې ناشتو په دې کې حسن ابن علی هغه راغه د علی وزن زیده د نبی صلی الله علیه وسلم نشیده او ورکه ودا د نبی صلی الله علیه وسلم د منبر نه پسې ورکوښ او راویا خستا په خپل غی کې کینه او وی فرمایل چې ان ابن هذا سید زما د زیده د ان مسیح دا سردار دی سیدات او د رسول الله صلی الله علیه وسلم په اولاد ولعل الله ان يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين د مسلمانانو به جنگ راځي خپل ما بین کې دا رسول الله صلی الله علیه وسلم په خوا پیشن گوئی ورکړه کم شل پنځه حدیث کله مخکې پیشن گوئی ده دونه وختي ورکړه د رسول الله صلی الله علیه وسلم تقریبا شپږ یا اتیش د شکلونو به کې دونه مخکې دا حدیث ویاله د مسلمانانو په اختلاف راځي او دواړه بدلی د مسلمانانو به یو عظمتین غټ خلک بوي غټ غټ ډلی بوي او د عظمتین کې دې اشاره ده چې عظیم خلک به هم وي او مسلمانان بین دایو خپل مابین کې اختلاف راش د دې حسن په وجه باندې الله سبحانه و تعالی بيست دغه صلح راولي اتفاق به راولي لکه دا اتفاق د دې بیرسته زمانه کې راغله د دې په وجه هغه واقع وروسته راځي چې حسن بن علي کله بادشاه شو نو دا خپل خلافت یې سماویه ته پرېښود چې تیر والا اتی سنباله وتی لایق یې زینکم استصل حراله نبی رسول الله مخکې نبی ورو چې د مسلمانانو به اختلاف پیدا کی د خوارج په باره کې فرمایلو لکه وروسته دا حدیث هم راځي چې د مسلمانان به اختلاف نه دي کې به خوارج راوځي خبره پیدا شوه کې دا واقع نه زیدي راځي نو الله رسول د مخکې نه دي ته مؤمنان هم ویلي دي مسلمانان هم ویلي دي او خبرې ورکړه چې دي به اختلاف راځي د مسلمانانو اختلافات راځي اگر کدا په ګناګر نه دي بدی باندې الله تعالی دیوله په دې اختلاف جنت ورکړی دی احادیث نه معلومی چې په دغه اختلاف باندې الله تعالی دیو بخلی دي زکداري او خیر اده و نه کوي را دی وا حدیث زما چاته پوسو کې کله چې جنگ وشو په سفینه علاقه کې لکه دا واقع مختصرا بیانې وي داخله د څنګه ښکار کی وي دام جنتیان دی مونږ نه دین په خنیت باندې جنگ کړی دی او موږ هم په خنیت باندې لګی سوچ په خنیت باندې لګی دی الله سبحانه وتعالى له جنت ورکړي نو یو ډول دا و چې د علي سره مرګ لري دوی مړه لا غوښته د معاویر زانو داغه د مرګ سره ولاړو هغه ډیر خلکو او لکه شان صحابه د سیو چایو چپ نستو اې دې کې کار نه لاره و یره دارته فتنه ښکارې کی هغه ته چې ګورم خمو مینان دی خو هم چې ګورم خمو مینان دی څه چلو نو ایست کیناره کشه وکړه کسان ابو بکر رضوان او سعد ابن ابي وقاص مشهور صحابي جنتي صاحب الدعوه المستجابه چې دعاګانې به قبل لیدلې په یوه ورځ د بسیز وی ورغه دایو صحرا کې د مدینه په صحرا کې او دا وته ویل چې ګور ته دلته ناسي د رسول الله مرګره مشهور صحابي او د مسلمانانو اختلاف د تن راځي نو هغه ما ته ویل د زی وای عمر دا غنو چې اوس کو چمشا اني سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم یقول ما د نبی رسول الله نه ارشاد ورده د صحابه طریقه دا او چې حدیث به واوري دا ډیره پیدا به ولا ورکواله ان الله يحب العبد التقي الغني الخفي دا الله تعالی غ بندر خو چې تقوا پکې وي الغنی د خلکونه بے پروايي سوالګر نه اول غنی دي ته ما چې خپل اقتصادي برابرۍ اول خفي او پټي څوک یې دونه نه پیژني ډېر خوب حدیث زمان پکې د درې وړو جملې ډېرې خوښې دي الخفي چې سره غیر مشهور کنه څوک یې خونه نه راځي دا سره زما ډېر وخت الخفي هغه دا خبره وکړه چې زه به دې پټ ځای کې ناسم چې دل انجونه زه به غم یې منو خاله او خبر اثر باندې کې زوی تی ویل وای دي کې زه ګوت نه وای بعضی کسان دي شي او مزاجونه دي شي په تاسو چې د علي رضوان مرګري وو دی جنگ کاو دی په حق باندې او زکه خلافت اسلامي جوړول دی حکومت اسلامي برابرول دی د مسلمانانو ترتیب نه برابرۍ په غیر د دین چې اسلامي خلافت قائم نشي ټول خلک دعوه تابع نشي اسلامي خلافت او اسلامي خلیفہ سبيات کول دی لازمي او ضروري خبره ده په اسلام کې دا یو مهمه خبره ده نبی صلی الله علیه و سلم چې وفات شوه هغه خاونه تراوه ته پرې چې خلیفہ مقرر نه و دا خو د دې لذت او د دې نعمت د اوس موږ نه خبر زکه زموږ زمانه کې دا نعمت نشته ده زکه دا فراته پرې ده نبی دې کې درې ډلې جوړ شي علي رضوانو د کوفه نه هوا ته ځان سي مرګري واخست هغه تر معاویر رضوانو هوا ته سفینه لکه ده سفین د عراق او د شام په مابین کې ولا خدای تر و علي رضوانو تقریبا 50000 فوج ده او د معاویر رضوان سره شپېته زره فوج دی وروته له سفینه لاکې ده هغه هغه طرف کې دی دیو او بو وی په ځای کې نو معاویر رضوان هغه بو ونی ولید علي رضوان فوج هغه سه وبنه وی نو په دې کې د علي رضوان د فوج نه کسان لړ معاویه ته ویل چې دا وبو مونږ ترا پرې ده هغه راځي تاسو مونږ ورونه سه ولې بل نه درکو وبو خپل مرګرته چې راروسته شی وبو ته ور پرې دی چې دا وبو دا اوس کافر نه دی چې وبو موږ بندو دا وبو موږ اوس شریګي تاسو د سکل کوی موږ هم د سکل کوو دا غو معاملې جمیله دی ته وای دی یو بل سره خسته معامله هل ته مؤمنان هم ګڼي ورونه خپل ګڼي اول ته اوس لګ اختلاف دی لګي د دورو خپل مابین کې اختلاف راځي نو جانبانه ته دیو اړیو پاغه ماسکر کې دی په دې ماسکر کې د ذل حجې مې شو دا تقریبا اته د شتم کال د هجرت د زمانه ده نو علی رضی الله عنه خپل مرګر ته ویل چې د سی هجوم عام به نه کوي د سی عام جنگ دي د پاره چې مسلمانان دي چې سمره کې دي شي چې موږ د لاس سوق ونه وجلی شي او معاویه رضی الله عنه دایره دا چې موږ د لاس سونه کې دي شي سوق مړ نه شي چې غیر تقریب کې مړکیږي هغه خو بیل خبره ده خو لیکن چې موږ وسه کېږي نو چې د جنگ ونه شي نو د شي معمولی معمولی مقابلي هغه راتللی لګ لګ کسان به لګ لګ لس لس پنځل لس پنځل لس د مقابله د پاره په دې باندې مش یو نیمه تقریبا تیر شو په داسې حالت باندې د دې د وجه د مسلمانانو په جنگونو کې دا غټ جنگ راغله د سیرت په کتابونو کې راغلی به په اخره کې غټ جنگ شوی د شریک چې دا ټول فوج د فوج سره یو ځای شوی نه په هغه کې د مسلمانانو شهادتونه مندلې دي جانبیانو ته دی خو هم وافهم قیدین هم نیولی شوي دي د جانبیانو نه لیکن وای دا د ناشنا جنگ وو چې د منځ وخت براغه اعلان به وګړي چې منځ وخت هیڅ یو بل نه جدا شو هغه بل ته په جمع مودر دی بدل ته په جمع مودر ناشنا کار بداو عمر بن یاسر رضی الله عنه چې دغه په باره کې صحیح حدیث کې راغلی بخاری مسلم کې حدیث ده چې کله وای مسجد نبوي جوړه ده نو عام صحابه به یو وخت اختراوله کچا اختراوغه به کې بدله عمر بن یاسر دوه وخت اختراوله نو نبی صلی الله علیه و سلم ته فرمایل چې وی حبیب ابن سمیه رحم دی بتا باندې دا عمر بن یاسر د سمیه زویه تقتلک الفئه الباغیه تابا هغه ډله وجنی چې هغه به د خلیفہ مسلمان په مقابل کې به څه کسان راوتی هغه به دی وجنی نه به وایي اعوذ بالله من الفتن الله من الفتنون او ساتي چې دا څنګه خلک وایي ما به وایي دا د نبی صلی الله علیه و سلم پیشنګوی او ډېر پخوانی پیشنګوی ده تقریبا د دې پیشنګوی به څلوېخ کاله کې څنګه مزه نه وای په اول د هجرت باندې آباد شوه ده او دا واقعا تقریبا چې 30 کاله پس د نبی صلی الله علیه وسلم د وفات نه بعد راغلی ده نو 30 کاله یا تقریبا دومره مقدار څلوېخ ته پورې یا د څلوېخ نه زیات وخت به کې چې دا خبر رسول الله صلی الله علیه وسلم کړو چې تا دا خلکو د لاسه به امرې چې هغه به د مسلمان خلیفہ مقابل کې راوتی دا رسول الله صم صدق د دې وجه خلکو به کتل چې عمر بن یاسر به د شاد الله سمري په دې کې عمر بن یاسر د علی رضی الله عنه مرګره او څلور نبی کال عمر ته رسیدلی وو او په دغه جماعت کې ونه داغه د معاویه رضی الله عنه د مرګره د طرف آشي او کس ابو غادیه وته او غراغه او عمر بن یاسر یې شهید ک لاولی هو او د شي بل څه وته ښکارا کېده چې سر نه خود پرې واته هغه به عمر بن یاسر روسته ښکارا شي د عمر بن یاسر ده هغه په شهادت ورسه د عدالت شهید ویل شوی ده په حدیثو کې نو د عام مسلمانانو دیږي کې جذبه پیدا شول شي دا رسول الله صلی الله علیه وسلم علی ته په حق ویل دی او دی بل طرف ته خطا ویل دی ځکه ویل دي چې عمر بن یاسر په کوم طرف وي نو هغه طرف حق دی نو دیږي د دې سره ورته لګډیره شو د دې حدیث د وجه نه د نبی صلی الله علیه وسلم په دې حدیث باندې دا یو ځل ورته لګډیره شو لاول کې د سی لګیری دل شان د سنه چې موږ په غلطه نه یو خو د دې حدیث په بنا باندې سره ورته لګډیره شو چې ګوره دا تر باغین دی موږ په حق باندې وای ناشنا دا چې عمر بن یاسر شهید شو معاویه او دا مرګرین په خپه شو چې دا یو ښه صحابي او نیکمل سره ولې زموږ د فوج د لاسه وویل شي او به علی رضا په جنازه کول نو د معاویه فوج امره یغیم په ودرېدل او د دې طرف فوج دا ټول په ودرېدل جنازه په ټول شریک وکړه نشنا دا وا چلته خپل ما بین کې اختلاف دی ولته دا شي کارونه مګې د ورورولې ما مدام کوي مدان ډیر نشنا جنگو د مسلمانانو په جنگونه کې چې د شي په تاریخ کې وچرته نه دی تیر شوی دوه نشنا د شي یو بل سره الفته مینه محبت علی رضوان وای دغه ونی ول قیدان هغه به نه وجل دا به وته چې بس بیعت وکي تاسو آزاد کتوره چا گزار کړه آزاد کڅو خپل کور ته نه نوته کور ته لړ خپل خیمه ته لړ او هغه پرې خو د ساحه د جنگ آزاد څو بیا هم د سینه واجو کدن به وجلنا مال به ته ناخستا زنانه هغه وینځي کول نه ځکه مسلمانان دي دا خبره وا چې بعضی خوارج په نه پویدل نو د علی رضا په خلاف کې روته لکه روسه دا واقع بیانې دا جنگونه وخت پر وشو ربه معاویه رضی الله عنه دا مرګورو قرآنونه را ویسته دا ونیول چې دا خو مسلمانان دي او هغه طرف ته اسلام دی دی خوان دی او دا مؤمنان وجلې کیږي نو دا نه ده پکار عرب به مخدم شي مسلمانان به مخدم شي دسې کوو چې صلح کو علي رضوان چې بالکل دا خبر روغ ده صلح کول پکار دی مسلمانان ختمول نه دي پکار او څومره چې صلح کې دي شي امکاني بس کوي وې دا غزه معنا و چې دي کې د رومیانو بادشاه نصرانی هغه معاویه رضانو باندې د حمله اراده وکړه چې دوی خپل مابین کې نښتی دي خپل مابین کې نښتی دي نو موږ به فوج ورولو دوی چې موږ نه کومه علاقې نیولې چې دا طبي تر ازاد دي ځکه د مسلمانانو چې اختلاف شي کافر تمې پیدا شي دای تمه پیدا شي نو خپل فوجونه دي شام علاقې طرف ته راوخځول معاویه رضانو په سړی ورولېګلو خبره ولور کو چې په زیبانی کنه چې ونه خوځيګا دا خو زما ورور دې زما د دوه ورونو جګړه ده خپل مابین کې په یو دینی مسله باندې اختلاف ده قسم په الله کړه او کو زیدلې نو زه به دې حکم د خپل د 320 د خپل روسه به صلح وکم جوړ بشم په شریک به منګه تا د دغه سینه د کمل حق کې جوړ شي دا غنه به دیو به شو ور دا دغه وعي وا دغه پيوا چې الله سبحانه وتعالى په دین باندې پويده د کافر په مقابله کې خپل مسلمان روسه جوړک هغه ویری د خپل فوجینه به ته واپس کړه ځکه چې دا رومیان فارس والا صحابه سمیر ویلو د شي ګړي شي په ځای باندې نش حمله نشو کول د شي الله تعالی سړي لکړي دا کافر په دې باندې قران نه پیښلو نو علي رضوان هم دا ومنله چې صلح کول پکار دي صلح د دوه جانبونو ماده شو صلح به څوک کوي تاسو مې یو قسم مقرر کړی موږ مې یو قسم مقرر کو او د دې چې په خبره باندې اتفاق راغی بس دا به د دې طرف باندې اتفاق یا دا طرف باندې اتفاق نو معاویه رضانو یو قسم مقرر کړ دا عمرو ابن العاص رضی الله عنه مشهور صحابي دی هغه مقرر چې دا یو خیر سره یو عقلمن انسان او د ښه صفات والا انسان او علي ابن ابي طالب ابو موسى اشعري چې د یمن اوسیدونکو د په کوفه باندې زمانه والی پاتې شو دی او صالح نیک شو دی قاری د قران دای مقرر چې په حدیثو کې د دې دوه صحابو ډېر فضایل راغلي دي لکه عمرو بن العاص هغه صحابي دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم اکثر جنگونو کې مشرکاو ځکه په جنگونو ډېر ښه پوهېد تکتیک ولر خبرته مصر فتح کړی دی د نبی رسول الله په زمانه کې غزوه ذات الصلاسل کړی داغي کې امیر پاتې شو دی نور جنگونو کې ډېر پهلواني ول الله ورکړي او د خالد بن ولید په شان ده او داغه په بارکه د الله رسول فرمایلی چې اسلم الناس وامن عمر نور خلق اسلام را وړه دي اسې مسلمانان دي او عمرو بن العاص ایمان را وړه دي د ایمان عزت دن نه کوښوي د ایمان درجه د اسلام نه اوچت دي د عام خلکو نه د په ایمان کې اوچت د نبی صلی الله علیه وسلم مرګره او په خانه مسلمانو دا هم لکه د صلح د حدیبیه نه بعد ایمان را وړه او ډیر احادیث هم تنقل دا عمرو بن العاص رضی الله عنه نه دا ابو بکر صدیق او عمر بن خطاب او عثمان بن عفان تابعدار صحابي او ابو موسی اشعری هغه صحابي چې لوخ استواج او قران به لوستو عمر بن خطاب به کله کله کنه او چې موږ ته قران ویو چې موږ ته الله هي چې ذکرنا ربنا خپل الله را تر آیات غو قران ویو دی بوته جوړل یو راوی وایو کوفه کې منځ کاو ور دې روغت کړه ته وکم به بالکل پویم نشو چې دا څنګه کړت ځکه چې خو غواځي د سړي کانونو کې دوه روکو غانې دریو پنځه روکو غانې سره کې دي چې دوه درې آیت ویل او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د دې مخ باندې ملائکه الله سره خپل ډېر خستو درنګ نه یوسف هغه لمت به ودی دی امت یوسف علیه السلام داغه په شان حیثیت له اردن خپل سره یو اور باوقار متقی انسان صالح ابو موسی اشعری رضی الله عنه اغه فرمای چې نبی صلی الله علیه وسلم زکه لیدل ماته به مسکه کېده په اخره کې د ایمان راوړې اخره زمانه کې رسول الله صلی الله علیه وسلم یو درې څلور میاشتې مرګ ته پاتې وی چې دا ایمان راوړې د څه زمانه کې د یمن اوسیدونکو صحابي وو دا ډول کسانې مقرر کړل چې دیو د فیصله وي په سلې حقیقت دا و چې دیو ته خبر اوس پارلې شي د سفر میاشت د تر رمضان تر اخره پورې به دیو فیصله کوي پیسلبا پا قرآن حدیث بانے کی دا اللہ پا کتابا دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا سنت تا دین ایک آخوا بالفرض خلاف پکڑا گلے با اعتبار نہیں فیصله چې څنګه وکړه په معاویه بن نافذ ای په علی ابن ابي طالب بن نافذ دوی چې څه فیصله وکړه کما فیصله چې دی وکړه له ځابه بدی بن نافذ ای هغه تر به منی دی تر به منی جانبین به ټول منی او بل دا چې دا فیصله به که په جلتی باندې تی باندې وکي غره دا او کچرته تر ورکه اختر پوری رسته کړم خیال په کومه علاقه کې ودی فیصله کوي دومه تل جندل چې د عراق او د شام په مابین کې زید امزه ته برابر جمع کی یو ځان څخه څوک فقها علما مشران اخلي غم دی وایي دا دوه کسان خو کار مونږ دي ته روس پاره جديد د صلح او پروګرام وي چې په دې کې د اسلام ډيري مسلې حل کیږي چې په دې منبر باندې غنوي لیکي الله تعالی چې دا کوم واقعیت راوځي دي کې حکمتونه دي د مسلمان سره اختلاف راشي نو څنګه حل به کې د صحابه کرامو په دې عمل کې مونږ ته دغه راهنمایي پرته ده دا چټي جنگ نه دي چې اسی په دنیا باندې نه کیتی لري په پیسو باندې نه کیتی لري دلته په دنیا کې پر ریاست او کرسی باندې خلک نه خلی دا د کرسی جنگ نو دا د دین جنگ وو خو هغه ځان دیندار غنل چې مونږ نه په دین باندې عمل کول ولا بل ډول وای چې دا مونږ څه کومه خبره کو دا په دین باندې عمل نو دې هلي چې استه کې زه فېدې راوځي د دې واقعان دومره بل جندل کې ودی فیصله کبل فرض دې اتفاق را نه غي نو غزره په سره به خبرې مخکې چې څنګه واقع شانه وي خپل حل طبيبي ته واپس کی په دې باندې جنگ ودرېدل او علي له ځانو خپل مرګي را واپس کول کوفي ته ماوی له ځانو خپل دې ته شان تلاړ په دې کې څنګه سو جانبینو نه کسان وفات شوي دي د دې طرف هم دا ځکه چې دوه غټ فوجونه یو خپل دی د دې طرف هم دا ځکه چې دوه غټ فوجونه یو خپل مابین کې اختلاف راشي ضرور به کې مرګونه کیږي خو دایي په اړه کې د اهل سنت والجماعت عقیده دا ده چې صحابه چې د ټول عادلان خلک دي صحابه كلهم عدول عادلان دي یو دا چې د ټول جنتیان دي محمد بن کعب القرزی وای صحابه جنتیان دي شاګرد ته پوښتنه کوي دا کوم ځای کې راغلي چې جنتیان دي هغه قرآن کې راغلي په قرآن خو ماویل دا شاګرد دی وای حمید دا غنوم دی قرآن کې خدای نه دی راغلي چې صحابه ټول جنتیان دي وای تاسو لري توبه نه دا ویلې نن مې آیات والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وعد لهم جنات تجري تحتها الانهار الى اخر الايات دي ذکر غيږي کنه والسابقون الاولون هغه سوچ اسلام ته مخ کې راغلي دي من المهاجرين مهاجر دي والانصار انصار دي او ولذين اتبعوهم باحسان ورستني کشنان صحابه دي او په دې کې بیرسته امتم داخلي دي رضي الله عنهم الله دې ټول ناراضي دي او دې بد الله ناراضي وعد لهم جنات تجري تحتها الانهار دي له جنتونه تیار کړي د دې وجه مسلمانانو کې دا جنتان خلک په دې آیات کې راغلي دي چې قرآن کریم نور آیتونه کې مغشته او حدیث کې ډېر زیات دي د دې وجه نه دا صحابه په مابین کې چې کوم اختلافات راغلي دي دې باندې الله یو اجر ورکړي دي موږ به یا روس خلکو دا جایز نه دي چې یو چاس رب غوز ولري چې رضا معاویه د ذکر ولې کوي افلان کې ولري چې کوي د څه خبرې باندې کې دا ناروا ده عمر بن عبد العزيز ته چا ویلې صحابه ما بین کې د اختلاف پیدا شوه د دې کې ته څه وې او ویلې چې دا خو یو قتال چې موږ هغه کې حاضر نو او د صحابه په ما بین کې کوم اختلاف راغله ده ناری کې ګوتې واد نه دي په کار چې موږ په کې ګوتې ووله کدا سی وو دا سی نو دا کار غلط شوی دی د څه خبرې موږ له جایز نه دي او مثال ورکوي مثلو اصحاب النبي صلی الله علیه وسلم کمثل العين د صحابو مثال د دې لکه سترګه و دواء العين الترك مسها او د سترګې دوی دا سترګې چې کله خو ګوښنه مګي به نه سونه چې مګله دونه بنوره خرابي د اصحاب رسول الله په مابین کې چې کوم خبر راغلی هغه علما خلکو په یو خپل مابین کې اختلاف کړی دی الله ټول معاف کړی دی ان شاء الله تعالی موږ له جایز نه دي چې دایو په مابین کې دا وګو چې دا سی او دا غلط عبد الله بن مبارک ته چا ویل دا معاویر زانو چې دا بغور یو کومن عبد العزيز کومن عبد العزيز او تابعی دی او نیک بادشاہ هغه فرمایل چې دا معاویر زانو دا اس په دې پوزه کې چې کوم ګرد غبار نه نوته دی عمر عبد العزيز هغه ګرد غبار ته نشي رسیدله هغه در رسول الله صحابي دي په نبی له ځم باندې سترګې لګېدلې چرته د هغه مرتبه او چرته د تابعین مرتبه د ځمکې او د اسمان فرق د څه موایا تد عام علی سنت طریقه دا شغل سنت تیمې لیکلې دي بنه بته دا خبره لیکلې ده ابن حزم الملل والنهل کې لیکلي دي چې اصحاب رسول الله ټول باندې رحم واجب دي چې موږ یو یو دا ټول خلکو نه کان خلکو صالحین خلکو د خیر را دي او خپل مبر کې اختلاف راشي اږي کې الله عز اجر ورکوي دا د عام خلکو شان ته نه چې په کرسي باندې ختلو پاک انسانان دي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې تاسو ما صحابو نه کوم جوړوي چې بس تاسو راول یو غشي په دې باندې راو دي چې باندې کوي سوجې دي سمینه کې ماستر محبت د وژنه کې سو چې دې څه بغض کې اسمه د بغض نه وسره کوي فمن احبهم به بحب احبهم ومن ابغضهم فببغض ابغضهم صحابه کرام مناقب اغړيزه دي صحیحانه کې روایت چې تاسو زما صحابه په تکنزل مکوې نه رد بد وته مو یو عیب مو یو فولذي نفسي بيدي لو ان احدكم انفق مثل احد ذهب قد احد غرفه مقدار سر خرج کې او کسب تاسو کې ما بلغ مد احدهم ولا نصيبه داغه نمای کیلو کجوري ته به مون رسي اني ما کیلو چې په من باندې نیمه کې یو پاو کجوري د الله په نامو ورکړي کنه غي ته نشه رسیدل دوه شته درجه الله ورکړي دوی تاسو خبرې مکوې دي دا خاصه د تاریخ په لحاظ باندې دي بعضي تاریخونه کې غلطي خبرې ډېری لیکلي دا غي د خاطر مونږ دا ویو که څوک هغه غلط تاریخ مطالعه کړي د سینې چې ذهن یې ورهم جوړ نشي تواریخو کې شیعهګانو ډیر کار کړی دی شیعهګانو هغه تاریخونه لیکلي دي بیروز ته خلک راغلي دي په ناپوهي باندې هغه تاریخونه کتلي دي او خپل تشریحات دې کړی دا غي د وژن په صحابه سره بدګماني پیدا شوې ده دا غي مقصود ترش نو دا تحکیم وشو د دو کسان ته فیصله وسپارل شو علي بن ابي طالب رجانه به د کوفه تر واپس او هغه اخوال علي رجانه وي په مقبره باندې چراتیر شو د شهداو مقبره نو هغه ټول باندې ترحم وکړو دعای ولا وکړه او دای ویل چې الله دې موږ تم بخنه وکړي دې تم بخنه وکړي او دې یو خبره واچي چا وته ویل چې د دې په باره کې ته سوي اغه ویل کده دی نیت خی الله جنت ته بوځي اوس موږ د مرګورو کده چا نیت خی په سینې نیت باندې راوته الله جنت ته بوځي د کسان د پیسې لپاره مقرر شو په دې کې بعضی کسان هغه نه پوهه خلق الله تعالی عجیب قانون دی په انسانانو کې تقسیمونه کړی څه کافر دی او څه منافقان او څه صفه مسلمانان دي او په دې مسلمانانو کې یو بل ډلم پیدا کیږي چې دا غیو غرض الله او رسول او دین یې خو پوهیږي نه جهل نه پوهی غلو دا مرض پکې نه دا غیو د وجه نه سخت نقصانات پیدا کیږي نه په دې ځای کې اوس یو ډله پیدا شولا دا علی رضوان درو پس کې دوه په وخت کې ستو ډله پیدا شو دا علی رضوان په دې مرګورو کې پیدا شو چې دا هغه مرګي شو دي دا تابعینو کې څه خلک دي ایت خوارج وای خوارج به کې پیدا شو خوارج دی وخه پیدا شوی خوارج پیدا شو دا غیو یو بل ته خبره وکړه چې دا علی خو انسانان حاکمان کړو پیسلو په انسانانو کې معاویه باندې دغه باندې کې عمرو بن العاص باندې او په ابو موسی شایری کې په انسانان باندې پیسلو کول خو کفر دی علی کافر دی دا پټویستو دا د دیو د ناپوی د وجنه د جهل د وجنه او منځ کې بزرګان قران هم وای او نفلون هم کوي او عبادت هم کوي دا نشنا ډله د مسلمانانو کې دي ته خوارج ویل کې دي چې نبی صلی الله علیه وسلم د پخوانه د دې په باره کې د څه ویل دي دا حدیث د ټولو کتابونو د حدیثو کې شته د خوارج باره کې بخاری کې مسلم کې ابو داود کې ترمذی کې د ټولو کتابونو د حدیثو کې دا حدیث راغلی صحیح حدیث د الله رسول حقیقت ویل دي د څه فرمایلی یو ورځ سره زرو علی بن ابی طالب د یمن نه را لګیلو د رسول الله صم زمانه کې په یو سرمنه کې و ډیر سره د الله رسول راوخستلو مسکینانو له ورکه یو بل تقسیم یې سوچ حقدار وغیلې چې توار کړلو نو دلته شاته یو سره نه شتو دا غزل خویسرن او مزل خویسره التمیمی په ظاهر کې مسلمان دی کلمی والا دی خو به ادبه د به ادبه خلک همیشه خوارج کی دا خبره باندې ځان پوهه کې دا ډېر د یری مقام دی چې هر مسلمان له یره پکار دا چې الله د سنجه په دین کې منګه د شه بل طرف ته لاړ نه شو بل طرف ته وانه دا د یری حدیث دی یو مؤمن بنده له همیشه یره پکار دا او پناه طلب کول پکار دی د پیتنونه د ذل خسره ویلې چې یا محمد اعدل نبی رسول الله یا محمد یا رسول الله منه به ادبه عدل وکړه عدل دی ونه غرض دا چې نور له دې ورکه موږ له دې سره نه کړم دا بیا عدل دي ته بیا عدل وای دا د بعضې مجرمانو طریقه ده چې مشران څور نه کوي، بس ټول اعتراضونه او غیبتونه کوي، د حکومت اسلامي غیبت کوي، د مشر هم کوي، د عالم هم کوي، د خپل مفادو د پاره ټول نظام خرابوي، د جهاد ټول سب خرابوي. او دا قسم خلک به تاسو ډیر وګورئ په دنیا کې، د خپل مفادو د پاره غیبتونه د مسلمانانو کوي، یو بدینه بیانې یو دا کار دم دا ویل چې تعادل ونه کړه حاضر وخت. او ان هذه قسمه ما اريد بها وجه الله، دا خو دیس تقسیمه نبی رسول الله صلی الله علیه و آله اراده په نه دا کړی شي یارانی دوستانی لحاظ یو کو د الله لحاظ یو نه کړ. اوس پر رسول الله دا اعتراض کول ته خبره ته وګوره چې رسول الله یعنی به اخلاص کار کوي او به عدل کوي، به انصاف کوي، دې خبره ته وګوره. نو نبی صلی الله علیه و آله په دی واکه غوسه شو او یې فرمایل چې ویلک الله دې ته هلاکی اذا لم يعدل الله ورسوله ان الله ورسول عدل ونكن فمن يعدل عدل بسوك ان الله عدل ونك ورسول سوك بك ازما هر فیصله عدل ايك بانصاف ني او دي کی اشاره دي تو کی خدا الله فیصله واغرا ته دي ویلي او دایو ته به ویلي چې زخه با توانیش مګه عدل ونکم. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل نو پدې کی دا سره چې وای پاتې دا روان شو او صحابي دا غو شکل بیانوي دا د شي سره چې مخلوق الراس صرخ ریلو ناشغ الجبهه دا تندې د شي بهر راوته او د ډیره سجده د وژن دا تندې بهر راوته کسر له غټه ګیره پرې خوسته و مشمر ویل ایزار لنګر او چت کړو دی پنځه نه مې پوندو پر راوته کړو بزر کې ځان نه جوړ کړه سم د بزرګي شکل یې جوړ کړه او غایر العین سترګي جوړي جوړي او دی بلګي د اعتراض وکاو به روانش. نو نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل چې ان من ذئذئ هذا من ذئذئ هذا د دې سړي د نسل نه او د د مشابه مثل تم وایو مشابهت تم وای او نسل تم وای د په نسل کې برازي او د مشابه خلک به پیدا کیږي د څه کله به پیدا شي چې یقرؤون القرآن قرآن به موي خلا یجاوز حناجرهم د دې د مرینه باندې تیریږي کته رته به نه کوزي او دارنګ بره به الله تعالی له نور زی چې الله قبول کی قرآن به وای او د څه بزرگان به په ظاهره کې چې یحقر احدکم صلاته مع صلاتهم د صحابه تاسو به خپل منځونه نفلونه کم غنی دایې د منځونه صداي نفلونه بم ډیری و صيامه مع صيامه خپل روزي به کمی غنی دای د روزي نه پلی روزي به مډيري په د دې سره سره یمرقون من الاسلام د اسلام نه به دې سي وزي مروق السهم من الرميه لکه څنګه چې په یو مردکی باندې یو حیوان ولګي یو اخوات استرو جوړوزي نه مرپورې نه دی مديبم په اسلام کې چې ورننه وزي اخوات وزي د اسلام صبر پورې نه خته نه دی. د اسلام خو یو وقار ولا دین دی، د یو د الله د محبت دین دی، د مسلمان د اکرام هغه دین دی، خدا شینه به بدیو کې نه ای حدیثه کبې ګر کوي دا مرزونه به بدی کې پیدا شي سره د ډیر عبادتونو د اسلام نه بوځي. خالد ابن ولید ویل چې یا رسول الله اجازه راک دا څټ ولوام چې ست دا وطن ته وزګار نو نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل چې لعل یصلی من گزار دې مونږ کې اوزا الله تعالی د مونږ گزار د قتل نه منه کړم چ کلمه یو شړاو یو مونږ کې نه وجد نش اگر که بد ادب دی، اگر که بد اخلاق دی، خو په دې بد اخلاقی بد ادبی به شړاو وجد نش. نو خالد مولد یې یا رسول الله ربما صلن ډیر کړ دی یو شړې به مونږ کوي یقول ما لس فی قلبه رب یو شان یخلو به بل لنګي نه به نو وجنو. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمایل چې انی لم عمر ان انقب عن قلوب الناس اللهم تداهقونه د کړي د خلکو زونه راوله ټاو چې څه کې څنګه ده زی ظاهر ته ګورې نه شر ظاهر ته ګوري لکه خلکو دا مشهود او شر ظاهر ته ګوري د سی خبره ظاهر ته وګوي ظاهر کې سره خص سره ښکارا کی مسلمان کلمه وای مونږ کوي نه خو به حساب اگر که سره کار رنګ ده او په ظاهر کې سره مفسد ده فسادي ده بد عمل ده کاغه وای چې سره ډیر بزرګي ما غیله به اعتبار نه ور کوم من به ظاهر ته ګورم باز خلکو ګیره وخره وای مازه صفایده هلکه ستاسو څنګه زړه صفایده ظاهر دنه اوله دغه زړه صفایده څنګه کیدیش الظاهر عنوان الباطن الغرض نبی صلی الله علیه وسلم دا پیشنګوی مخکې نه ور کړی و چې یمرق مارقه عند فرقه المسلمین د مسلمانانو جوړولو کې به اختلاف پیدا شي په دې ځای کې به یو ډله پیدا شي مارقه د دین نه وتون کې خلک به پیدا شي هغه به داسې چې تاسو به خپل منځونه عبادت دغې د عبادتو په نسبت کم ګڼئ په ظاهره کې بزرګان خو د دین فهم به نه د دین پوهه به نه د دین د نه پوهې د وجه نه دا قسم خلک پیدا کیږي د خوارجو صفات نبی صلی الله علیه وسلم بیان کړی دی او عام صفاتونه به کې دای دي د دې لپاره بیانوي چې موږ تاسو کې چرته را نشي او یا الله پر موږ پناه طلب کوو چې موږ را نشي او یا چا کی چې ځان نه وباسي یو صفات دا یو داده دا یو مرض التکفیر بالذنوب چې ګناه څوک کوي نو سړی د کافر وي په ګناه سره کافر کوي معمولی کش باندې سره کافر کوي چې کش باندې وکړ کرم کافر کوي دی دا د دې مرض ده حلای تکفیر د پاره خپل اصول دي په شریعت متارکه اصول دي چې پلانکی شي باندې سره کافر کیږي په دې دي شرطونه باندې کافر دي دا شرطونه دي لکه دا چې خپل شرطونه موانعي چې هغه کله موجود شي به کافر وي او دا تکفیر د کفر نسبت کول دام د هر چا کار نه دي دا د اهل علم او د قاضیانو د پوی خلکو د ایو کار دي چې کله ضرورت و ترشه ستاسو د پاره دا کافی ده چې سره غلط کار کیتی غلط وګڼه شر بس په غلطه لار روان دي خطا دي په غلطه دي ګناګار دي مجرمان دي د شي ویاوه لیکن یو شریبان چې ته د کفر فتوا کیه داغه د پاره دلایل قوی مضبوط پکار دي داغه شرطونه پکار دي نو دي کې دا مرض چې معمولی کش بچاو کنه کافر به شي دی لکه علی بن ابي طالب معاویر زانو عمرو بن العاص ابو موسی شعری چې دا جنتین صحابه دي مونږ به قسم کولای شو ان شاء الله چې دا الله جنت ته بوزي داغه خلک دي ته د کفر نسبت کوي دا کافر دي دا څلور کافر شوی د دې مرګري مو کافر شوی ولې کافر شوی دی د دې وجه رسته ویو چې دیو حکمین ولې مقرر په انسانان ولې فیصله کوي په انسان ان الحكم الا لله فیصله خدای الله ده او دیو لګي په انسانانو فیصله کوي دا د دې هغه ناپویوه د دې ناپویوه په دې مقام کې هلکه انسان باندې فیصله سمانه لري دا ری حقیقت باندې لګرو ست ځان پویاک نو یو مرض پای کې داده نبی صلی الله علیه وسلم فرمای بل بیماری دا یو داده چې حدثا الاسنان صفحاء الاحلام عمر کم زوانان زنه لکان بی عقل به نه او یقولون من خیر قول البریه کی کی خبری به کوي خبری به کی وی بس د الله د حکم او د الله قران او سنت او د خبری به کوي او د اسلام نه بوزي ظاهره کی به خبری کی وی خو لیکن پوی به نه پوی د دین پوی به نه فهم به نه فقاهت به نه په دین کې پوی ادا به الله نه ور کړی غوی نه به محروم درې مرض به دای دی چې یو قاتلون اهل الايمان و يدعون اهل الاوثان چرته چې مؤمنان موحدین خلګ دي په ایمان باندې ډیر مهین دی او د الله د دین ډیر کار کوي د خلکو مقابله وکړي هغه به وجنې او سوچ بت پرستی مشرکان دي کافر دغه څه به د خاص جنگ نه دایو مقابله به نه کوي او د نیکانو خلکو صالحینو خلکو مقابله وکړي یهود به موجود نصارا به موجود هندوان به موجود مشرکان به هغه څه به جنگ نه کوي بت پرست به لیکن سوچ مؤمنان دی توحید ولادی کتاب او سنت ولادی دایو مقابله وکړي دې ته کې ته وګورئ دا صحیح حدیث کې راغلی دی یو قاتلون اهل الايمان و يدعون اهل الاوثان نبی رسول الله سخرت کړو هم شر الخلق والخليقه په انسانانو کې هم دا ډېر ناکار دی او په حیواناتو کې هم دا خل ډېر ناکار دی سر به دینه غواره کافر نه دی دا کافر نه دی رسول الله ته شر وای شری خلق دی شری اشرار دی د دین لري سخت ضرر ولړیږي مؤمنانو ته او اسلام ته ډېر ضرر ورسیږي وجدار چې دا په ظاهره کې مسلمانان او د اسلام هغه دعوت چې پیش کی نو غلطی پیش کی دا اسلام خلکو د بدی کار کوي د دې مرض دا ده التعالم من غیر علم ځان علما ګڼل په غیر د علم نه علم وسره نه ځان غټ علما بګنه سو ځان د دې مرض د بدګمانی پارچا باندې بدګمانی لکه دا سړی دلته روان دي دا به کفر پر سره روان دا سړی دا کار وکړه په معمولی خبره باندې اس چتی خبره باندې یقین کول الکه دا پلان کې سره ما کوڅه کې ولید روانو الکه دا بچرته زنا په شي دي دا بچرته غلا په شي دي دا بچرته د کافر ملاقات دي دا بچرته جاسوسي دم کافر دي پس پاسې په معمولی خبره باندې سره کافر کول بدګماني دا بیماری ده په دیو کې سو او زن او بدګماني به د کفر درجه ته رسول پاسه خبر باندې سره کافر کولا بدګماني دم د دې بیماری ده او بل مرض بدیو کې ده د علی زانه حدیث کرا غلی دی چې دی به دا کار کاو چې مسلمانانو مالونه به تختول بلکې دا ټول کافر شو دي مال موږ له حلال زنانونو به والی استری د غوګونو او امیلونه به د زنانو تختول په کورونه باور فل دا شی به کاو او مسلمانان به چټی بشری قتلول کته د علی مرګره هغه ته خو او زه ته خو یم هیڅ مرګره نه مخواسي مسلمانې ګڼم و دم مړک و دم صحیح نه دی علی ته څنګه خسړای صرف علی رضی الله عنه خسړی ګڼل باندې د خباب ابن عرت رضی الله عنه زوی چې عبد الله دی هغه یې ځکه وې دي خوارج وونی او ځان سره روان کړ روان کړ او بزرګي و دونه کوله چې ځکه کجوره باندې ورتیر شول روایت وکړه چې داغه یو دانه را پرې وته و نو یو خارجي راوځي خپلې ته واچول بل ته چې لکه دا خود ورع خلاف د تقوا خلاف ده د پردې کجوره د بارام یې هغه دخلینه ولا وېسته گزارې کړل او دا عبد الله بوت او د نیر بغړه بنسته زبحک هغه وتې چې ګوره دغه ته ګناه یو یو کجوري ته جلار کې را پرې وته د حال لري جو جایزم ده او زه مسلمان یم تاسو ما وژنې دې ته ګناه نه یو دا دونه جهالت پکې یو داغه وینځه هغه ځان سره واخستل وای د دې عبد الله وینځو د خباب نه ارت صحابي دې داغه زوی دې هغه حامله و په دې خټه کې ولا بشې تر گزار تاسو سليمان خلکو دا قتل کې تعالی د مسلمانانو وجل دا دې چې نه ښکارې دا د دې بیماری و دا کم عقلې د وجنه او منځ کې ډېر عبادتونه به کول او جنګان به کول د الله د يرین به جوړل او جنت ته دنیا کې زهد او بیرغبتی او دا قسم خبره دنیا کې شخص زاهدانم دا قسم خلک پیدا شو په دغه ځای کې یو بل ته ویل چې علی رضی الله عنه معاهده کفر وکړه ولی کفر وکړه ځکه چې دوه کسان دی حاکمان مقرر کاو قران کې قرازی ان الحكم الا لله فیصله خدای الله دا فیصله به الله کوي دی په غیر الله فیصله کوي سوچ په غیر الله فیصله کوي کافر دی کافر دی دا قیاس یې جوړ کاو فکر دې خبره ته کوي په دې کې علی رضی الله عنه د دې خلکو د اصلاح لپاره کسان ورولې ګل چې راځي تاسو موږ مسلمانان رونی استیو لکه څنګه چې مکه ونو فوج کوي هم دې سره راځي او دا غلط خلکو مقابله بکو مقابله مکوي تاسو موږ جماعت تم راتللې چې موږ د تسنوې او مالی فیکم د برخه در کوس د نوې او چې تاسو تر څو موږ جنگ نه کړم موږ جنگ هم نکو خو لیکن ای بخپله خبر باندې کله کو جهالت والو عبد الله بن عباس ورولې چې طلع شدې سم نظر وکه باس وسوک دا تقریبا 2000 کسان وای جمع شوی نور خلک د دعوت ورکړو دا خلک نور د زړه په جلتی سره گمراه کړي ځکه د قران آیتونه وای او خلک ونه پي استو زړه مرګري کی او خلک علما ته رجون نه کوي جره علما له ورشي دا خبره سیده که غلطه ده خو سره استبداد بر رائے کې خپل رائے ته ګوري چې دا سره سی خبره کوي استو سمرګري شي دا د عوامو خلکو د باز نه پي خلکو طریقه ده دا یو سمرګري چې 2000 کسان حرورا علاقه او تر د کوپینه بهر پخځه کې جمع شو د دې وجه دي ته خوارج موي حروريه متوال حروريه حرورا علاقه بیرسته بده کې نورې بده بده عقيدي هم رااله علي رضا او عبد الله بن عباس ورولې عبد الله بن عباس د خسته جامع چولې چې ورغه نایو دوی چې مرحبا په خیر را علي بن عباس د څنګه جامع دې چولې دي ان مطلب دغه بزرګي خلاف دي عالم شری ته ګورو دونه خسته جامع چولې ته ګور هغه باندې اعتراض وکړ زه په کار ده په دنیا کې دا تاسو شي کړی هغه د جواب کې رسول الله صلی الله علیه وسلم د دینم جامع شوی معنی بیر اسلام معنی خسته خسته جامع لیدلې دي کله چې رسول الله مال ورکړي خسته جامع چې دا وسنه روانه ده به وتوی چې مقصدی خبره کوي تاسو د علی بن ابي طالب چې رسول الله صلی الله علیه وسلم زمم دی او صحابیم دی او فضایل ته بیان کړه او هغه مهاجرین انصار چې دا غسري دي ولې ربل شویست اوې زمونږ درې ترازه دي و تاسو ورل شي خلک یو ټول څه خبر نشم کوي چې مشران کسان یو درجه ده چې ترازونه دی وای او یو تراز مونږ دا دی چې د انسانانو په څیر لکه او انسانانو په څیر له کفر دی الله قران کې نه دی چې ان الحكم الا لله په څیر له صرف الله کوي دا یو غلط مطلب دی و هم دا تراز دی بل وای دیم اعتراض وایو نارویل کې دیم اعتراض زمون په د باندې دا ده چې د کله د فیصله لیکله نو په فیصله کې ته امیر المؤمنین ځان ته ونی لیکو علی ابن ابي طالب ول ک امیر المؤمنین لفظ د ځان نه وران کدا چرته امیر د مؤمنانو نو ولید نو خپل رانه او فیصله کې تقاضا دا و چې علی خپل امیر المؤمنین نه لیکي علی ابن ابي طالب او د معاويه په مابین کې صلح د څه ولي کله شو امیر المؤمنین ته کې توران نه یا بد د کافرانو امیر یا بد مؤمنانو کې د مؤمنانو خو ولي د نمره نه او کله د کافرانو وی د کافرانو امیر نه بس به او قتل لایق دي چې موږ یې مړو او درم زمونږ اعتراض به ده چې د معاويه سره چې د جنگ کاوه نه داغین قیدین وجل ولنا وداغين مالونا غنیمت کول ولنا وداغين وینځي ولنا راوستل یا به کافر یا به مسلمانانی دا د ناپوی خبره کوي که معاویه او داغه مرګری کافری چرته د خوارج وای کدا کافری نو به دا خزی ته ولنا راوستل او کدا مسلمانانو جنگ یو سوال وکاو حضرت ابن عباس ته نور ترازونه هو نشته وینا هم د قدری دی بس د دې حل مونږ لراوړو نه غو ته ویل کې زه چې تا قران او حديث نه تاسو دې جواب درکوم به معنا یو هغه له قران حديث مونږ منو قران حديث نه څو تیری بالکل الله کتاب د نبی رسول الله سنت مونږ په سر سترګو مونږ مخ دې دې په جوړه شوی د علی نه چې د قران او حديث باندې عمل نه دی کړ حضرت ابن عباس ته ویل چې ګوره قران کریم کې خو الله سبحانه و تعالی د محرم سړي ته ویلی دی که چر ده تا پا لاره که اخکار ملکو نو پیسله انسانانو تا ویسا چه دو انسانان با پایی بانی پیسله وی ومن قتله منکم متعمدن فجزاء مثل ما قتله من النعمه یحکم بهی ذوا عدل منکم هدین بالغ الكعبه سور دمائده که ندیر اغیلی الار بزد فرمایی چه اخکار چه ملکو دو کسان دی پیسله وی چه ده اخکار ده اوخی پا مقدار ده یا ده غوا پا مقدار ده یا ده گری پا مقدار ده اغه په محرم باندې لازم هغه هدیه به کعبه ته ولي نو د مسلمانانو په مابین کې دایې د وینې د حفاظت د پاره دوه فیصله کوونکی کوم مقرر شي دا غوړه دا وکنه یو ښکار دغه د پاره چې الله دوه فیصله کوونکی مقرر کړی دا ډیره مهمه ده د مسلمانانو د وینې د حفاظت د پاره فیصله کوونکی مقررول دا ډیر مهم ده دا رنګه الله رب عزت سورته نساء کې نه دی پر قران باندې وړر ماهرو چې د خځو د خاون اختلاف راغی الله رب عزت فرمایلی دي چې لاول په والو باندې په وعظ باندې په هجران باندې خدای اصلاح وکړي که په دې باندې نه کېده وان خفتم شقاق بینهما فبعثوا حكما من اهله وحكما من اهلها کله کله قانون اختلاف سخت دی د دې طرف هم یو فیصله کوي چې هغه طرفه دی په فیصله وکړي چې یریدا اصلاح یوفق الله بینهما الله به اتفاق راولي دا مصالحتي پروګرامونه ولې په قران کې نشته وکه علی رضانو د معاویه او خپل ما بین کې دوه کسان مقرر کړي د پاج د مسلمانانو د اختلاف ختم شي او اتفاق راشي په دې کې څه نقصان غرض د دې جواب داو چې په اصله دوه قسمه ده د ان الحكم الا لله معنا دا ده دوه تفسیر لري یو معنا دا ده چې دا نظام چلول صرف د الله دی اسمان الله پیدا کړی زمکه مرګ ژوند دا صرف الله را وردا بل څه نشي را وسته د سورۃ یوسف کې د آیت راغلی دا ایمان دا ده ان الحكم الا لله امر الله تعبدوا الا اياه ذلك الدين القيم د دې آیت معنا دا ده چې مرګ ژوند عزت ذلت دا الله لاس کې دا مخلوق الله نه دی ورکړي او د څه مطلب یې نه دی چې په مخلوق په سلام وکاوه دیم دا ده چې ان الحكم الا لله معنا دا ده چې د الله د قانون مطابق فیصله دی وش فیصله به څوک کوي قران خو خپل فیصله نه کوي خو انسان به فیصله کوي په دې قران باندې قران کریم خو خبرې نه کوي خبرې خو د انسان به کوي د الله په کتاب انسانان فیصله کولې شي د انسانان هغه فیصله غلطه ده چې د ځان نه یو قانون جوړ کړي او پاغي فیصله کوي دا غلطه ده نور نبی سره سم په دې قران فیصله کولې او هغه انسان او ابو بکر او عمر او عثمان او علي او دې ټول په دې قران فیصله کولې او دا د الله تعالی امر دی موږ بنی اسرائیل تم دا امر چې تاسو د الله په کتاب باندې فیصله وکړي يحكم به النبيون الذين اسلموا للذين هادوا والربانيون والاحبار بما استحفظوا من كتاب الله نو د دې خبرې جواب یو تاو کو دا وته چې جواب صحیح ده کنه چې او ټیک صحیح جواب دی وک دا خو به دې کوم خطا شي تاسو دا خبره چې علي د خپل نوم نه امیر منین روان کړی ده نو خیر ده د صلح لپاره د دې نوم روان اول څه ګناه خو نه ده خو د امارت نه وتل نه ده صرف نوم یې د کاغذ نه روان کړی ده او مثال بل لدر کوم په حدیبیه کې نبی صلی الله علیه وسلم د مشرکانو سره لیکل کول سهیل ابن عمر و تیویلی چې تا بسم الله الرحمن الرحیم ولیکه دا ملکا رحمن الرحیم موږ نه منو بسمه تعالی ولیکه او تا محمد رسول الله لیکل د رسول الله ملکا محمد بن عبد الله ولیکه نبی صلی الله علیه وسلم الله رسول هم اگر که تاسو معنی معنی وځه سره نکم سهیل و تیویل رسول الله صلی الله علیه ابن ابي طالب دلته لیکون کی هغه و ایزا دا رسول الله ته کې دوران کا محمد بن عبد الله ولي کې د مشرکان سو صلح ده په دې نمران اولو باندې زمنګ نبوت نه ختمي رسالت نه ختمي زه خیر دی اوس د صلح د پاره بده نم وران نو نبی صلی الله علیه وسلم رسول الله لبس د کاغذ نه وران کړه ده نو کدل تما امیر المؤمنین علی بن ابي طالب وای چې کدا نو مالری کنه په دې زه څنګه کافر شوم په دې باندې څنګه نقصان ده د صلح د پاره خلک د تنازل کوي کنه راکوزي د خپل خبر نه راکوزي چې دا حدیث یو ته پېښ کوم به دا یو تسلی وشو له هدا پور او چې دا درمه خبره ده چې د قیدین ته ولنه راولې نو دا سنت ده د اهل قبله مبارک د اهل قبله مبارک قانون ده چې دا یو څه دي جنگ شمال به نه راولې مال ته نشه غسل مسلمان سره جنگ شو ټیک ده راغه یو اختلاف راغه مال تر تختول نه شي خزه ته نشه راوستل ځکه مسلمانان دې څنګه ته راولې او به دا جواب وکړه چې تاسو کولای شئ چې عائشه رضی الله عنها هغه باندې په تسلل له کولای شئ عائشه رضی الله عنها هم په جنگ جمل کې راوته واغان هغه نوین ځ جوړولای شئ هغه باندې په تسلل کولای شئ دا تاسو څه وایي هغه په دې خبر باندې ویریدل نو د څه کسانو ذهن کولاو شو یو 2000 کسان تر 3000 پر کسان دي ستره واپس عبد الله بن عباس ډیر فصاحت او بلاغت سره جوابونه توکلل ذهن ولا کولاو او به مکسر په خپل ضد باندې ودرېدل به علي بن ابي طالب سه بل ورځ ورغه هغه دا خبره وکړلې او دا غو زین سازي وکړل لیکن زین سازي دا یو نه کېدل لکه سان دي بیم راو پښ شو لیکن سنا سه کسان دا یو په دې ضد باندې بیم ولاړو تر دې چې به بل ورځ د علي رضانو جنگ ته تیار شو چې موږ د مقابله کوو ځان سه کسان پیدا کړ علي بن ابي طالب مقابله مدا ورستا داس کې ان شاء الله بیان کو چې د علي رضوان به د عائشه مقابله کړی دا او الله تعالی غا ختم کړی دی وجلی دی لکشان کسان دي تختیدلی او دا غینه بعد به دغه خوارج را لګیدلی دی علي بن ابي طالب شهید کړی دی په چل چل کې شهید کړی داغه شهادت واقعا او د دې خوارجو حمله په مختلفو صحابو باندې اغه به ذکر کیږي به په دې باندې علي بن ابي طالب د سیرت خدمت یو الله سبحانه و تعالی موږ تاسو ته به سیرت راغی او دا صاحب رسول الله صلی الله علیه وسلم سره تاسو ډیر مینه پیدا کړي دا هیڅ محبت د ایمان او دین دی الله سبحانه و تعالی دې موږ تاسو دا یو سره په جنت کې مرګ لري صلی الله وسلم علی نبی